إخواننا الذين خلفناهم وهو أطاعنا ورنا ونحن نتكلم من الخليل جلس كرم مدين وقتنا سيحيد جلدان لكوصنا مقلنا فبعي بني بني بيات ونحن دجل كنا نحن في نفيد من نحن نحن باب عامر إن خيش نجل والله إن محمد لصادقا وأنا نتكلم من الخليل إنا من محمد بن وحدك يا يجب عمله يجب أن تجاهي وحمده وحمده يجب أن يجب أن يجب جلاته مسويت منك يوم أن يجب ما يجب أن يجب من أي يجب أن أي داخل أن يجب أن يجب القرآن أمن وواتي على الوقت بين كبير واتي على الوقت بين كبير عامل سلام اللهم لأجل يبطل البقر يالله اللهم أنت على نبيك ورسولك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب من الأيام يلا نواصل سوادا كذي لتقول في أوقات وقت جو أبو سلمة في وقت قال قال ما تلاقي قال لي يا أخي كل يوم واحد يوم واحد يلا بالله يا نما حاول ما كنت جالس ولا قالوا بنا ان وقت ان كان مثل كتاب الكتاب وقت فروت الذين قال الى الاسلام في سيدنا ابو بكر يدل وهم يقولون بما لم ينالوا من امر لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا وكان ديغنت مغول يالا دو امال ومنهم امنا سي ناس خيبتي مان كو خامي اخر ليك الله يالا لما كو لنت يالا موي لان دا فا وخني لا ان اتانا بينال بما يالا ماي مي فاتلي تي غنيلم لا نصدقن نك اسك نمو يالا صالح نك اسك بما تك ما صالح لو بري ولا نكونن دنو نك من صالح بكتي غاي غات موي صالحاتي مو خاطي dans la bada yonenté def ka fekk ci jakk bi bu ñëw rek fekk bu ñëw ci waxtu bo xamni ni waxtu ci mu nekk waaw sans la ba ñoo ci def moy ma dal mo na xamna ni dama amul dara ben bu bala am jël lambo sama jabar day tok ma dompé da war fay téle gi dafa ñëw téle gi mu nekk dama bo julli dal téle gi ndax da ngay yëg jëf dina fekk assalamu alaykum rek dal gi gene jakk ji dem bis bu lay ignaré non ngay def ma yoy na fexu fere muneka ben lambay la am nak sama sopp bu ko lambo gi ci bonofi dama dal gene jox ko bala waxtu ya dem ndax momu lambo ko mo gi dang may ñaanal ma am alal buma wallahi kon xamna ne lol la ñu def te borom akko bu ne dina ko jox akko lepp dina kam muneka ya sallam te garoy sab yonent bu ma neexol ba montal bi yep nek wu te xalif waye dama ka bay di fi leg leg bo ci may regale leg mo fi mo adde ci mo ya rasul allah ñaan mo amala rek bo ma ala dal naka mo am occasion na fu mu tol naka ñaanal ma amala ñaanal ma ñaan ba yonent bi ne yalla di ma li tan dama mu am wax ak bu mu amé gatta bobu nak ya ga tekki gatta mu dal ci gatta bay di julalo ba mu jul mu jëm am jekk ci bir madina mu dal tay mu yokuat ba mu jotan la ba dootu meuna ñew julli ci def legi tiis dal lay meuna ñew akuma yi def moy topato ay gattam topato ay gattam ba yag mu jëm ginaaw madina xati mom mu dem ci alu bu gëna yaatu ak jëmante man ba fa mu jëgi man ci julli ci lu may juma aljuma rek la julli mo jallu julli juma rek ngay taxan ñoom nit mu juma ñe la mu ñu julli mu na fay de nek ñu nga dem ba yaddu ba mu xur xatti ma mu jall ak leen xur dama dem ba mu je par wer la ñu mari dag la yonte bi na waaw nan tax la ko mu ne ya wali sax la bu ko defé ya wa min am wali sadaqatan tahirun mutzakkin bi da yalla ko wacc jël ñu asatu mu da yabal gaay la kete asaka yi dem ci sax la ko naka borom bi neena na nga naka sa asaka yi alal ndax asaka yi jagatte mom da nga ñeen fi gatte do gene ben gatte yen fi gatt nga yam do regene ben gatt ak sefar ak lay doon tam ak mu leen gatt bo dem ban temere gatt nit ben gatt rek temere ñaar ben gatt ñaar ko mune ben tego ngay gene ci ban ñaari gatt faraat bo dem ban ñaari gatt ban temere ak joom yen fi gatt ak joom yen ñaari gatt ñaari te gatt ñaari gatt faraat bu ben tego nak lu gene yete gatt teere mu sotu nga gene gatt lool lañ ko ne lool ko doon nan ne nga nat mo day mo set lol ñoo gene ko lol bu ag mo la nga le moy asaka ji mu xol ba yag mu ne li dal ak lem wala may ñu wala mbokum lem ya am lem wala wala bokum lem ci sam lepp xawun ci lem bo ci sam mom ci do do ta lepp lem bo ñu may joxe mo ñi dugg ci diine li nak bu do lem bo ñam bokum lem fol bu gene dañe dal ne rasulullah dina ko ñew dina ko gis dal kay daxat dugg ci gatte ñe le dina ko gis gaña laaj ba ñew mu ñi dégg ba ñi ñu ci télé rek fu lé télé rek dal daal mu ñi ya walé tan la ya walé tan la ay nga la wu tan la alkane yow ne ci mom néwon na ko ñu néw lo mëna sant yalla mo gën lu bari lo du gërëm yalla ñu néw lo mëna gërëm yalla mo gën lu bari lo xé doko rek mukk do def ak yalla ba mu tollé na ba laay bi wacc amna ci ño xolé ko la rewon to won ak yalla yalla joxé ala dina joxé bëpp borom ak dina ko jox akam dana salaxé dana nek ci gaay yu bax yi waye ba fa lama ataa mo ngi joxe te min fa li ci gëneel ci ak ci wërtegal ba xilo ñu nay fi ci wërteg bo wa ta wala ñu du moy tokko yalla bo mo dañu wëy teul fa an xabo mo mu donale len dana faqa ak nafaq su ko luñ ci ni xol ila yawm yal qawnu bakara bi fu ñu dajje ak yalla bima akhlafo ci luñu war allah yalla ma ba'adu lañu digon yalla war nañu o bima kaanu wax lañu ne ko yeek ci bo doon ci wet alam yalla mo nak dañu xamul ne anna allah naka yalla yalla mu xamna ci rahum sen bob lañu neub wonañ wa sen bob wala la naka yalla allahul khulud modi xama ko ni ko fi mbokay mbokam nak dal kay degene ci sala ba ko mom dal dem ci sala ba fekk ci allah ba naka ay wati ci mu ci batal na la lay wati ci yow mo dal li def naka gañu digel lol mu dal li kenn luy tondu yeb dal fi dal kay fang rek ñew ci madina no ci yarante bi niyo ba nopi ci balu nek la degg la nga do tagu legi la nga la ya lay nek degg Allah jangi mu nek yalla neena mu buma ko jël mu xalam ko balu mako jël de gene yobu watal ko ko jël won mu dal yobu bané yarante bi nangul nangul Ababakar nek khalifa mu dal jël Allah je yeb ñew ci Ababakar nek dama ndax dal bu jox la Allah mu nek yarante bi ci mi bop yalla wax yu nangul ko ma de ka nangul ko ma ko def jël ba mu dewe jamane Umar ibn Khattab mu ñew mu yaw da ñew dajale Umar ne ka ñaaw ñoo ñaar ba ma di ka nangu denu ñu ka nangu jamane Usman ci la ci ne de xalla ba de ci kefa da ñu ko dal motax gëm yalla rek am ko la alal jalla bu bari bari fitel lol ci mom ndax xébe sax ci nit ma da jaxato min ko da nek dal bu gëlum adina sambal yow do tuddé ko ba do lek lu wax do jaxato min allatina gaay nga xamne yalmisuna dañuy ñaawal di ayban almutawwi'ina ñay ciobarew ñe mu'mini ci way gëm ya yalla ci sataxa ci sawxiya dina gaay nga xamne la jidul am ila jodo luma ci nepp tono fay xol ñuy reetan min ci ñoom taxna fayena yalla bugal laahu yalla bugal miru ñoom ci reetan gën doon reetan wonu te ñeene am taw bugal alim bu met e ñoo dafa am bi yorot bi xalitam bo gog mu laaj dekor am gaawé meñul té fa ñu jëm sori té laaj de dugg buñu égg buñu démit kuy xéx ak non lén lañu dem bëgg ba xéx bëgg xéx ak non yi noy dal tecci ni tata jeex buñu jeex lé dafa ñu jëw sori na amatu ñu lén lek ñu dal ci ndaw bu ko dée dafay laaj ak yobul motax mu daan laaj maskata ci penc bu kale Abdourahmane ibn Awf Abdourahmane ibn Awf andi juroom ñeenti julli naka ya rasulullah ñi juroom ñetti julli la amon da ñeenti julli yaangi ñent jëlé dama ka bayé xam njabot mu nek yalla yalla barkel li nga bayé ak li nga andi benen way jëlé téméré wuss nak joom benn fukki angar la dem la daldi tonu tagar naka xam mom koko ko xol bu bon la yor ci biir nit mom yaax rek la nek kenn de ko def lu bax ñu ñaawal ko def lu bon ñu ñaawal kuy wax abu ukhay al ansari ñu dal ñu agamam fakku amu daral nak la ñu andi andar ne ya rasulullah bi lama don diri sama bungi ñaar andar la jatt ben andar bok dama ka baye sama wat mom la am ci luma lek ben andar bangi def nak na fexu dal di andar waji rek xana yalla soxla ko na abu khalid bi dal ya dal lu mana yalla nak wara mana buñ andar waji ne nak gañé nak mom liñ doon def ñom dañ doon gistal mom ñi joxe alal ju bari ñi gistal rek ñu fi nek mom amna fi xam mom do def lu baax ñu buñu gëre bo defé lu bon ñu xass yalla nak dal leen ne gañi ñaawal ñi ci bari wu ci seen alal li bokk leneen yalla seen xol may li dëkk def ngir yalla ñu di leen ñaawal yalla dina leen bugal gu met ñoo ñe astaghfir lahum balu nga leen yalla balu leen yalla yow muhammad awla tastaghfir wala do balu lahum ñeleen in tastaghfir den jegal nga leen lo ñeleen 70 ñoom ñaar ko maratan ci yoon wala ñaxal bi jegal allah yalla ñeleen degate yoon dem neele yalla bala dem tax mu yalla bal day tax yow nga préparer sa bop gëm gu la tuggu mëna jaar ba nangoo jëfum waye yena ñaan yépp ñaan nangu borom ki ngay ñaanal lu ci am solo la yow mi ñaan ak ngay ñaanal ñoñu yoonte bi da len jéggalu yalla nak nekk mo xam balu nga len wala ñaka balu bo len balu joom ñaar ci bu tax ma balé yalla bal di duma len bal abdullah ibn ubay bo mo xey moy jital na taxey dafa mu dem doom ben doom bu ñu wax abdullah ibn ubay ci dekk abdullah doom ja nak jibilit ci selal l'islam mom du nafiq gëm yalla lool baye di na taxe bi kilifay na taxey lu nek def nako yonte ci kompolo waye antou yalla te mu dé bu muy dé nak abdullah doom ja jibilit bu fi pir ñew ci yonte bi ne bayam dafa dé dafa bëgg dal mu dimbali ka jox ko mbuba mu solo sangi ko bono fi mu julé ci yonentene dafa bax mune su min mbuba jox ko dem ju lek Umar ibn Khattab nak day tangal mer lol nak nek ki nga xamné na fu né daana ñaan digal may ma digal ma ciot abbatam ndax bon lo am rek moko dem moko jité nga dem digal mu jox sa bubu mu difa solo ka ak ñaan mune Umar ci legi du ko jariñ dara bubu du ko jariñ dara safal nga jëf dara nga jëf dama ci galal xalam ñoo xamne dina am bini nit ci awri dem yo xamne day dugg ci diine ngeen dara nga jima def rek waye du ko jariñ dara nga do jël kon nit ku nekk war nay sét lol di jema sélal bopam dega yoon ta be dafa jilé kay waye nak jilé ga mu jilé ci kaw sax yalla dara daldi wacc téré ko nek na bu len jilé ci bo len balo juroom ñaar ci yoon ndax yalla balé dalé ga lo bi an nak ñoom ka fooro yeddi nañu billahi ci yalla wa rasulika yoonentam wallahu ta'ala la yahdi jubal mu al khawmi al fasikh ni ay say pare ha gën al mukhallafun ñañu détal ginaaw ba ya dem tabu gaay xañu defon ginaaw ba ya dem tabu kontan nañu bima xey dem ci en tok gañu tok ba ya xexi khilafa rasulullah gi yok rasulullah karimo sib nañu ali jahido ñu jiar bi am walim ci en alal yu antu sim ak sen bakkeri isabilah ci yoon yalla wa xala ñu wax ne la tan fi mu bu len genn di jiari fil hariki tangay bi wa xaru sax ba ci dem ñe way tangay bu len genn xol waxal ni len naru jahannam safaro jaarum ashadu mo gëna tarharan tangay bu gëna dar tangay tambu law kaano don te nekkon ñepp wol don deg ndegam tangay yi lañu mëna muñ lañu jëm muñ safaro jaarum def ci lañu na jëm wala xaku nañu re xal lañu tuti wala ko te jëma joy ka sen lu bari jissan ñu nekk di fay bi ma kaano yak ci bo lañu ko don fab fay nga jaan ka dem jëlo ci na la allah yalla nga baña de ci tambu ila taahin dem ci kurel min ci ñoom ci ñi xane yo dess baña dem ci xex ba fastazanu ko yak sakku ñu xew ndigal dina ko noy pour genn bi nga la yalla delo ci nak ñu xé am fa ngañay delu ci ben ko ci ñom la ñu ñëw di la ñaan ñaan digal légui dañu bëgg daal boy demati nga and ak ñun ñu and ak yow ko xol waxal waxal wax leen ne lan tax bu ju ngeen genn ma ngi and ak man abadan faw du ngeen genn nuk and ak man lan ji moy bo gisee mu jëfëliko lan moy do fi leen genn and ak man mukk duma leen may ngeen and ak man ci li jëm kanam dootuma leen may ngeen and ak man walan tuhatilu ma'i duma leen may te ngeen xex and ak man adwan benn non ndax innakum laka yanaridum kontan ngeen bil xowri ci tok awwala ma ci njaal gel yoon xex bu jekkuma bama waxe ñepp da ngeen kontan pour tok def tok da leena gënal kon nak dootu leen genn taqdu so su ngeen yewoo ngeen tok rek mal khalifen and ak ñi def ginaaw ni ki jigeen ni aguna yi tuti ak ñu febar to leen ñoo ñoo ñu ngeen yewal bi nga xamé ne julene abdullah ibn ubay yalla dal wati laye bi nak ne ko wala tusallibul julle ala ahdi ci kenn minum ci ñoom mata ku de abadan faw wala taxum bul taxaw ala xabi ci bamelam di kasul bul ka siari bamelam bul kasul bul ko julle inum kafaru wedd nañu billahi ci yalla wa rasulika yonentam o mato de lañu o ñoom ku fasiko ñi di way say say wala to wajib ko bu la yeen am walu seen alal yoyu ala yo xeyri barek la bu la yeen wala dum seen dong yoyu bu la yeen innama yuridu khamalina man allah yalla an yu'adhibum bulen bugale biha ci alal yi ci dunya ci adina watadhaqa ak genn seeni bak an ko som seeni ho wum tayum kafir ñu di way weddi loolu ci yalla bëgg pour ñu mëna lakkal la xey ñu ngi gëna doli ko rek duñu reccu duñu tup motax yalla di leugal doli rek way sa un silat ne wacce ne suratul awsar ne an mi mbir aminu gëm leen billahi ci yalla wajahidu ngi jiar ma rasuli an andaka yonenta istazana ka dina daldi laaj ndigal wulu tawli borom xewali borom alal ya day dañ da ñaan ndigal pour ñu tok ndax borom alal ñaar ñoo ci xawa gëna bëgg ñu gëm ne borom alal yoy yoy lay ñuy jëkkal ñew laaj ñaan la permi nga may len digal dal ñu tok waxalu ñu wax ne zarna bayilu naku nu nek ma al qa'idin andak way tok ñi tok dal ñu and ak ñoo ndax am dañu am gan radu kontan nañu bi an yakunu ci buñu nekké ma al qawalif andak way dess ginaaw yi moy jigen ni ci neegi o tu bi akastafna allah qulubi ci ni xol fum ñum lay xawni deg aw yu lakini rasul waya yonent wala ci ak gaay xamni amanu gem nañu ma mo andak mom ya hado ñu jiar ñu bi am walim seen alal walu ci mak seen bakel wulay ka ñoom lahum yelna lil khairat yu ya ci adina ak alakhirah wulay ka ñoñu day ñoom almu bi won ñoy way taxaya ahad kharon allah ya lahum yelen jannatin ay ajna tajri yu daw do war min tahta ci sufam al anharu dexe khalidin bi muy bel bi ha ci bir ajna zalika lol al fawtu moy ngañay la anati buray wajadikan al mu'azziruna way ngantalu ña ñay lay ne dañu am gant mil arab ci samaya yu salen gi nga digal lahum yelen ñi tok waxa da tok na la dina gaay yo xamne ka dabo wedd nañu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam sayu si mu dana jot dana dal la dina gaay yo xamne ka faro wedd nañu min ci ñoom dana len dal atabul ak bugal alim gu met legi nak bu ko defé magge yi nga xamne man to ñu xex ak way lotay ni yalla jox lago ni ki ci ma xey ak ñu lom poñi ak ñi xey amuñu dara dal di tiit nak ne mbugal momu nak ñom bokkal ci ndax mënu ñoo xexi yalla dal leen kenne ne lay ta'ala du'afa deed di war ñu deew doole ñi ni ki magget yi neew doole wala 'ala al-marda ciaga ne moy war way wopay yi ñi nga xani am laaga wop ni ki ñi sel maxa ak ñi lompoñ wala 'ala al-latina ciaga ne nga xamne la yajiduna amuñu mayul fofu lu ñu dundale ci jihad bi amuñu ñu mëna defé dépense jihad bi ndax amuñu ñu jëndé nganaay amuñu jëndé luñu sol amuñu ñu mëna war ñoy day amuñu xalañun bakkar ci dess gi ñu dess ba jëlem and ak way xéwé ku am jangara jo xal yi mo la tek wala ko xal ki da nga amul dara lo xey mom nga mëna jëfëndiko ba dem wala magati wala ñu fébar amuñu bakkar ida na saxu ndem laye nañu biir li lay ñaan yalla wa rasul ak yonentam moy wo leen ne dess yi ñu dess lolo tax di deggu na ci ñoom ma ala muslimin de di war way rafetal ya de di nek di war way rafetal min sabil ci ben yoon wuñu leen di jappé wala yalla ko ko jéggal akon la arahib jëgala ko rahimun aj yaram la wala ala ladina bakkar bay du war gañ nga xamne izama atawka buñu ñëwé ci yow yaronte bi taxmi ngir ngay togaleen ci gele bi wala ci fasi nga wulal utal len ndax ko ñëw mom dafa naxari dox dafa sori sori way bu metti met bu ñëwé ci yow gañ nga xane ñëw ci yow bëgg nga am utal len fuñu war ñu dem xexit ko ta nga ne len la ajidu awma day maamilukum luma len waral andi ci mom ta wala ñu du moyu wa ayyunum seen bëtte tafir di sotti ko rangoñ ngir mi la damay ci rangoñ asan ngir ga jax togi ñu tok baña dem jiar mu tiss len metti bañu joy ñoy day togañu tok ci am bakkar ñu jax ala jiru ngir ñu baña am mayu fofu ñu mëna téré ñoy ñu day juñ ci am bakkar ci tok inama sabilu xam na ko yoon la kay yoon bañu la xalal pour nga dal ci kaw am yoon xalal ci mu nga ci kan ñinga xamne yastajinuka ala ji yastajinuka da lañu lay laaj ndigal ala ji yastajinuka ñi lay laaj ndigal bu te ñom aghniya uñu di way womal inma sabilu ala ji yastajinuka sabil mu ngi war ci ñinga xamne ñu ngi lay laaj ndigal ci tok bu te ñom aghniya uñu di boromi alal radu kontane ñu ben yak ñu ci buñu nekké mal khawalif and ak ñi dess ginaaw wa tabakastana allahu ya ala qulubi seeni xol fo ñoom la ya'lamuna xamuy te duñu xamuk yahtaziruna ilaykum dañu leen laay nak ngeen ci yeen isaara jatu bu ngeen delu ci dañu ñew di laay xol waxal ne leen la tahtaziru bu leen laay lan nu'mina lakum mun leen woru du leen wonu de khad nabana khabar nanu allahu ya'lamu min akhbarikum seeni khabar yalla solo nanu seeni khabar wa sayara dina gis allah ya amalakum sen def wa rasuluhu akab yonentam suba turadon top ñu delo len tej ngeen jekke ila alina khaybite aji xam kum po saade deglu tew mu yalla fayna bi ko mu solo len bima ko tuk tamul la ngeen don def mu fay len sayahlifuna dañu ma sax wat dañu la watal billahi ci yalla dañu la watal lakum ñeelen idan khalatum bu ngeen wolbati ko ci jiar je ileen ci ñoo joge tambo ni tawridu anhum ngir ngeen du moye len bañ leena yedd da lañu len watal yalla rek ngir bañ ngeen yedd len fa aridu anhum du moye len inum nako ñu ri sun sobe lañu o ma wa am seen depp kay jahanam moy jahanam isa al ngir mu di fay bima kaano ci lañu nekkon ñepp ci bon doon ko fam yaali bon da lañu wat lakum ñe len dañu len watal yalla di tar daw ngir ngeen kontane anum ci ñoo bay ndar daw buñ len watale ngir neuy la mel ba ngeen kontane anum ci ñom de bay na la naka yalla la yar da du kontane an xaw ci nit ñoo xey al fasikhin ay say say lañ al ahrab samaya ashab ñoo gëna tar ku fën ci kefer woni fa xat ak nafiq moy sam yoy la ci alla ba duñ jaxaso nit ñi ne ñoo gëna tar kefer ñoo gëna tar ak nafiq ñukay gëna tar ñi gaay nekk ci dekk tax ndax ñi la ci dekk ci tax ñu ngi degg alquran ñu ngi degg walate yene ci alla ba ñoom dong na du jégg dara waj dara ñoo gëna yaayit alla yaalla bu ñu baña xam hudud laay hudud ma dayop la nga xey antala wacce rek allah yaalla ala rasul ci yeenanta ñoo gëna yaayit ñu baña xam atté yaalla yi yaalla wa atté lu way ñi teural yoy ñi gëna yaay réré ka ndax nekk yu fi ñu déggal way wala yaalla alimun aji xam la bi defa bi hakimun aji xereñ la ci jëfam ba leen la ko ko wara tek la ka tek o min arab amni samay man ñoo xamne ya tax lu dina jappé ma yoon ko li muy téré ci yoonu yalla mahramal mu rew naxar am ñoo xey lu mu joxé rek day naxar ci xolam way tarabbasu muy muñandiku diku ci yedd waay la wondelu jamana wondelu ci yedd ba ngeen sonna ñu gañé leen lolay xaat yeen daway wondelu jamana ali seen kaw mu ne xalem nekk ci ñoom ga ñoo daay sawi wondelu jamana bu bon mo leen dal ñoo wallahu yalla sami aji deggal seen wax alamul aji xamna seen jëf amni sama ñoo xay non lañu mel mune te wamin al arab am di sama yi man ñoo xay man ko xay yu gëm na billahi tal wal yawmil akhir gëm al akhir amna ci ñoo xamne gëm ñu yalla gëm al akhir niki gi giñ wax joxe na ak musayna waye tax di day jappé bayu ko lamuy joxe ci yoonu yalla qurbatin jaamu yalla la kay tuddé indalay fa yalla wa salawatin mo nekay moye bo xey mokay jox ay xewal wa salawatu rasul moy nekay mokay andil ñaanu yonent bi limuy joxe jaamu yalla lay te moy tax yonent bi ñaanal ka ndax yonent bi daf daan def bu laaje asaka yeeg salaxi bu nit andee ne lii mooy sama asaka mu ne allahuma salli ala ali fulanin yàlla yàlla la julli ci giir sàngam li nga naan allahuma salli ala sayidina muhammadin mu ku ko jox asaka mu ne allahuma salli ala ali fulanin ci giir sàngam ñaan yooyu yonent bi ñaan nag mu ne am na ñoo xam ne sax ma yoo xam ne dañ joxe seen alal ngir jaamu yàlla ak bëgg yonent bi ñaanal leen mooy muy nekk wasila ila salawaati rasul ci ñaani yonent bi allah yëgal ne innaha naka ci yéen fere boobu ñoom ñuy fere qurbatun jaamu yàlla la lahu ñeleen sa yudxilum te dina leen dugal allahu yàlla fi rahmani ci biir yërma ndéem inna laa naka yàlla xafuru jëgg laa kon rahim la jërëm moo tax ndeke ku nit ñu bon nekkee ku baax nga ma wa saabiquuna way jiitu ñu al awalu ñu njëkk ña ñu leen muhaadirin ci way gàddaa ya wala ansaareek ñi dimbali yonent bi moo mooy waa madinatu munawwara wala seen ak gaañ yi xa ittabahum topp nañu leen ñi leen topp seen jikko ak seen doxalin ba yowmal qiyam fi saan si lu rafet fii nag laaya la boo xam ne bi yiw la pour ñëpp jurit ñëpp gaañ jëkk dugg ci diine l'islam mooy muhaajirin ak ansaar ak gaañ yi leen topp ba kere yowmal qiyam ku topp seen jeexitooy ba kere yowmal qiyam di def lu rafet yàlla ne radde kontaan na allahu yàlla anum ci ñoom ñëpp wara doo tëddi ñu kontaan anum ci yàlla ci fay ga mu leen di fay bu ahad xaroon na lahum ñële jannatin ay àjjana te jiri yu daw dawaan tax taa ca suufam alan xaaru dexe xaalidin mbir muy béel fiha ca àjjana yu abadan faw daalika loolu alfawtu mooy ngañaay la alaa si badi aji rëy yàlla nu ko yàlla defal omi man xawlakum am na ci ñoo ñi nga xam ne yéew nañu leen mooy ñi leen yéew ci dëkk bi mil enrab ci sàmmay ñi leen yéew ci sàmmay ci dëkk bi am na ci munaafiquuna ay naafiq ni ki giir bu ñu wax aslab ak asja ak giir xafaar wa min ahli madina ak ci biir waa madina ci seen bopp sax giir waa dëkk bi am na ci naafiq sàmmay leen wër ak ñi nekk ci dëkk bi yëpp ay naafiq ngi ci marabu sax nañu ala nifaax ci naafiq continue ñu seeg naafiq boobu laa tax la mahum xamoo leen nag na nun yàlla naa la mum xam nanu leen te nu asibu danañ leen bëggal marratayne ñaari yoon su may raddoon topp ñu delloo leen ila asabin asimin bëggal gu rëy ci àllaxira danu leen bëggal ñaari yoon ci àddina mooy jàppale ci àddina gàccal leen toroxal leen ñu dee ma bëggal leen ci bàmmeel bu yomal xeyam ne mu yóbbuli safar wa axaroon am na ñeneen ñoo xam ne istarako tudde nañu nangu nañu bi sunu bi seen bàkkaar nangu sa bàkkaar mooy reconnaitre ne def nga bàkkaar xalatoo jaxase nañu amaleen jëf saa leen jiyiw ak jëfi bàkkaar wa aaxal ak yeneen jëf sa yel yu ñaaw dañu jëf lu baax di jëf lu bon ñooñu day xasaalaaw xayna yàlla an yetoo mu jëggan àlli bi ñoom inna laa naka yàlla xafaru jëgg laa kon raxiwun aj yéram la bu ñu tuubee bii laay nag ne mu wàcc ci abi lu baaba ak jëf benn mbooloo moo xam ne ba ñi toogoon bañ a jiyaar yi bañ a dem tabuk bi aaya yi tàng yi wàccee ci ñoom tëkk di leen yàlla tëkku bañu jiyaare ba ñu bisi gaa yi gañaay toog ak seen daraja ñi nag yàlla wàcce leen aaya takku leen moom abu lu baaba moom ak mbooloom dañoo ànd dem ca jàkk ja jël ay bumbu yeew seen bopp ca jiñi jàkk ja di daal lu ngi réccu te fii kenn du fi yow lu mooy rasulullah moonu fi yëwi fii yeewuñu fi la ñuy dee ngi réccu lañu def di daal leen laay bi daal di wàcce ne xuus jëleen ñun am waaye seen alal.